/ szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, drugi dzień maja. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za nami ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Dziś święto flagi. Dziś też nowych przypadków COVID-19 o 1/3 mniej niż tydzień temu. W szpitalach zwolniło się ponad 1000 łóżek. Premier z wizytą na Litwie rozmawiał z szefową litewskiego rządu. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie zakończyły się państwowe uroczystości z okazji Dnia Flagi. Wcześniej na stołecznym placu Piłsudskiego 36 flag wciągnięto na maszty ustawione w kontur Polski. Uroczystości obserwuje Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jak one wyglądały. To była bardzo krótka uroczystość. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego flagę Polski wciągnęli żołnierze. Dlaczego właśnie o 11:15? Dzisiaj ważna jest symbolika. Dokładnie na tej godzinie w 1939 roku zatrzymały się wskazówki tego zegara, który w wyniku pożaru został poważnie uszkodzony. W takim położeniu pozostawały 5 lat aż do całkowitego zniszczenia zamku przez hitlerowców w 1944 roku. Również data dzisiejszego święta nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze po zdobyciu stolicy hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa. Relacjonowała Paulina Kurek. W związku z Dniem Flagi od południa do 13 na naszej antenie audycja specjalna, zapowiada wicedyrektor Trójki Marek Wiernik. Hashtag flaga. PL. Tak nazywa się ta audycja, prowadzi Katarzyna Cygler i tu będzie o fladze i jej znaczeniu jako symbolu historycznie i kulturowo. No i o wartościach dla młodego pokolenia. Dzień flagi został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. A jutro 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jeżeli popatrzymy na ilość łóżek zajętych w Polsce przez pacjentów zakażonych. Nieco ponad 4600 nowych przypadków koronawirusa wykryto w Polsce ostatniej doby. To o 1/3 mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarły 144 osoby z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w ciągu ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 1200. Jeżeli popatrzymy na ilość łóżek zajętych w Polsce przez pacjentów zakażonych COVID-19, to jest w tej chwili niewiele powyżej 21 tysięcy, czyli widzimy bardzo duży spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. W dalszym ciągu mamy jeszcze dostępnych około 40 tysięcy tych łóżek w sumie, ale oczywiście robimy w tej chwili razem z wojewodami przegląd tych łóżek, aby zmniejszyć ilość tego buforu. Od wtorku mają być przewrócone zabiegi planowe w szpitalach. Zmarł aktor i dziennikarz Bronisław Cieślak, odtwórca roli porucznika Sławomira Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. Kilka lat temu wspominał w Trójce, że wysoko postawieni oficerowie milicji często bronili twórców serialu przed cenzurą. Na przykład scena, w której umundurowany funkcjonariusz mówi do jadącego cywilnym samochodem w cywilnym ubraniu Borewicza per baranie. Jakoś go tam obcinam, każąc mu jutro się zgłosić do naczelnika na dywan. I on tak zostaje, mówi, wiesz co mi ten twój baran powiedział, jutro u starego dywan. Pani cenzorka na kolaudacji przedemisyjnej podskoczyła i powiedziała, no panowie. Na to z ostatniej ławki wstał taki w cywilnym ubranku elegancki pan i powiedział, dlaczego pani chce tu wyrzucić? Ja nazywam się pułkownik jakiś tam. Pani cenzorka przy takim pułkowniku nie miała nic więcej do powiedzenia. I na jego odpowiedzialność ta scena została w filmie. W 2005 roku Bronisław Cieślak został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Bronisław Cieślak zmarł w wieku 77 lat. Premier na Litwie Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową rządu Litwy Ingridą Szimonitę m.in. o bezpieczeństwie, sytuacji na Białorusi i Ukrainie oraz kwestiach unijnych. Według szefa polskiego rządu ścisłe relacje między obydwoma państwami są kluczowe dla utrzymania dobrobytu w Polsce i na Litwie. Mateusz Morawiecki zapewnił, że oba kraje obserwują to, co się dzieje na Białorusi i na Ukrainie. Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie. Z kolei szefowa litewskiego rządu Ingrida Szimonite przypomniała o owocnej współpracy polsko-litewskiej. Wskazała też na wspólne zagrożenie. zagrożenia. Nie wszystkie reżimy chcą dobra Unii Europejskiej, dążą do własnych celów, w tym osłabiania współpracy pomiędzy naszymi państwami. Premierzy Polski i Litwy wzięli też udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego dotyczącego rozbudowy Wileńskiego Domu Kultury Polskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wietrznie i deszczowo w całym kraju. Najmocniej pada od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Na wschodzie może zagrzmieć. Najcieplej na południu i południowym wschodzie nawet do 20 stopni. W pozostałej części kraju do 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Dzień dobry Państwu. Dzień flagi. Co to właściwie dla nas znaczy? Przez najbliższą godzinę będziemy zgłębiać tajemnicę sposobów świętowania tego dnia i tego, jak powstawała nasza flaga, jak ewoluowały kolory, chociaż myślę, że już jeżeli Państwo jesteście z nami, z Trójką od rana, to wiele wiecie i tak naprawdę to będzie tylko utwierdzanie części tych informacji, ale odkrywanie też bardzo wielu nowych rzeczy. Dziś nie tylko Dzień Flagi, ale też Polaków za granicą. Sprawdzimy, jak Polacy świętują Dzień Flagi w Brazylii, Nowej Zelandii. Hashtag flaga.pl, tak nazywa się dzisiejsza audycja specjalna. Przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a ze mną audycję tworzą Michał Jakubik oraz Jacek Pietrasik i Piotr Majewski. The

teraz łączymy się z Nową Zelandią, a moim Państwa gościem jest pani Dorota Szymańska-Prokop, która jest członkinią Polonii od prawie 30 lat, czyli właściwie od urodzenia chyba, jak również przewodniczącą Fundacji Polskie Dziedzictwo Narodowe. Dzień dobry, właściwie noc dobry pani Doroto. Dobry wieczór, dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy Polski, dzień dobry. Bo w Nowej Zelandii która jest godzina teraz? Właśnie 15 po 22. No to czyli jednak bardzo późno. Czyli już jesteśmy po obchodach. Po obchodach, no właśnie. To jak wyglądały te obchody Święto Flagi, Święto Polonii również przecież. Jak to wygląda u państwa? Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć o tym, jak my spędzamy te święta tak ogólnie zawsze, bo co roku inaczej, a tak jak pani powiedziała, jestem tu już ponad 30 lat, więc za każdym razem miały to inne znaczenie, inną formę. W tym roku spotkaliśmy się wśród znajomych, wśród Polaków, liderów polonijnych, członków innych organizacji. Chcieliśmy zaprezentować im, czym są dla nas kolory polskie, jak świętujemy nasze wartości narodowe i co one dla nas znaczą. Z racji fundacji, której przewodniczę, chcieliśmy również przekazać to tym, którzy są potomkami pierwszych polskich osadników, którzy przyjechali tutaj ponad 150 lat temu. I im przekazywać, czym jest Polska, czym są właśnie nasze wartości i to, co dla nas te wartości reprezentują. Natomiast w poprzednich latach skupialiśmy nasze obchody wśród dzieci, wśród młodzieży, ponieważ jak wiadomo, te wartości należy przekazywać następnym pokoleniom i to było dla nas bardzo ważne. I mieliśmy na przykład taką akcję parę lat temu, dzieci malowały godło, dzieci uczyły się na temat godła i z tymi rysunkami, z tymi na przykład ciasteczkami, które robiły w kształcie godła polskiego, pojechaliśmy do ambasady i dzieci przedstawiły tę pracę panu ambasadorowi w ambasadzie polskiej. Czy pan ambasador zjadł takie ciasteczko z godłem? Ja myślę, że jadł, bo były słodkie, ale poczęstował nas również cukierkami i dzieci były bardzo zadowolone, ale to była dla nich po pierwsze wycieczka samolotem, po drugie było to spotkanie z panem ambasadorem, no więc wiadomo, to było bardzo uroczyste. No a przy tym dzieci wiedziały i nauczyły się, czym jest godło i czym jest flaga polska, dlaczego jest biały kolor i dlaczego jest kolor czerwony. Także każdego roku staramy się to obchodzić i dla jednych jest to sprawa zupełnie indywidualna, dla drugich jak organizacje, kluby czy stowarzyszenia są to po prostu spotkania, akademie, no i to, co to dla nas właśnie znaczą, te wartości narodowe. Jak pani powiedziała, że organizujecie też rzeczy dla maluchów, to znaczy, że rodzice, którzy tak zakładam są około 30, też w tym biorą udział. Jak wygląda zaangażowanie tego pokolenia w obchody, w ogóle nie tylko Święta Flagi, ale w ogóle świąt, które skupiają Polonię w Nowej Zelandii? Jest to dość trudne, a właściwie może nie trudne, tylko właściwie łatwiejsze, bo 30 lat temu powiedzmy dostęp do mediów społecznościowych, do internetu i do informacji była zupełnie inna niż jest teraz. I wydaje mi się, że to w tej chwili już warunkuje, jak do tego podchodzimy, bo mamy dostęp do tego właściwie każdego dnia i w związku z tym nie ma już powiedzmy takiej potrzeby czy takiej potrzeby właściwie do tego, żeby szukać tego powiedzmy w święta, czy bardzo szczególnie w święta. Natomiast jeśli chodzi o młode pokolenia, to ja osobiście obserwuję bardzo duże zaangażowanie właśnie rodziców do dzieci, dla dzieci. Robią dla swoich dzieci to, co ich nauczyli rodzice, w związku z tym babcia i dziadek, więc uczą języka polskiego, no bo trzeba z babcią i dziadkiem na tym Skype porozmawiać, czy przez ten telefon. Do tej babci trzeba napisać kartkę na dzień babci. No i uczą się w szkole, co to jest pisanka, dlaczego trzeba malować pisankę na przykład na święta i uczą się tego, dlaczego jest polska flaga, dlaczego jest biały i czerwony kolor, więc wydaje mi się, że jakkolwiek rodzice mogą już nie obchodzić tak uroczyście czy tak pompatycznie, że tak powiem, tych świąt, to przekazują to tym dzieciom i wydaje mi się, że to jest w tej chwili bardzo ważne, żeby to kultywować. Też wydaje mi się, że ucząc innych, uczymy się najlepiej sami siebie, bo to przekazywanie wiedzy też wymaga tego, żeby ją sobie skonkretyzować, powtórzyć tak, żeby można było ją przekazać, więc tak naprawdę dwa w jednym, a też z takim poczuciem, z tego co pani mówi, też, że robi się coś dobrego i coś się daje temu małemu człowiekowi, który no, może się poczuć po prostu piękniej, silniej, barwniej, jako osoba, która ma bardzo ciekawą historię już na dzień dobry i coś, z czego może czerpać. Dokładnie tak jest, a ponieważ żyjemy w bardzo multietnicznym kraju i jest wiele mniejszości narodowych tutaj w Nowej Zelandii, przedstawienie tego, czym jesteśmy i nauczenie się tego, czym jesteśmy, dodaje takiej pewności siebie dla zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Nie odstajemy od innych. Jesteśmy dumni z tego, co wnieśliśmy do tego społeczeństwa. To wszystko nas wzmacnia jako naród, jako pokolenie, jako rodzinę, powiedzmy, czy nawet jako indywidualną osobę. I to jest, wydaje mi się, też bardzo ważne, bo jesteśmy częścią dużego społeczeństwa, jesteśmy wszyscy inni, a jednocześnie mamy bardzo silne wartości, które staramy się przekazać. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne w tym momencie. I to jest chyba klucz tak naprawdę wszystkich tego typu świąt. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Dorota Szymańska-Prokop, przewodnicząca Fundacji Polskie Dziedzictwo Narodowe z Nowej Zelandii. To cóż, ja mogę powiedzieć dobranoc, dobrych snów tak naprawdę. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do miłego usłyszenia. Do usłyszenia.

teraz moim państwa gościem jest pan Andrzej Anusz, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Panie Andrzeju, Dzień Flagi to wyjątkowy dzień, ale nie od tak dawna w sumie go świętujemy. Ustanowiony został w 2004 roku. Też świadomość tego, jakie są zasady uhonorowania tych wszystkich symboli narodowych, nie są tak znane powszechnie. Troszkę może o tej kodyfikacji, jak należy postępować z flagą, z godłem, te wszystkie przepisy, które są mało nam znane, jakby pan nas wprowadził troszkę w ten świat. No tak, trzeba zacząć przede wszystkim od barw. Barwy czerwony i biały to są barwy pierwszego herbu Polski. Już Jadługosz pisał o tym, że w bitwie pod Grunwaldem herbem Polski był biały orzeł na tle czerwonej tarczy. I stąd wzięły się barwy biała i czerwona. Biała symbolizowała uczciwość, taką czystość. Czerwone to jest krew, to jest męstwo, to jest waleczność. I oficjalnie można powiedzieć, że uznano te barwy białe i czerwone jako barwy narodowe w rocznicę, pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji z 3 maja, czyli 3 maja 1792 roku w rocznicę, pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji uznano, że właśnie barwami, oficjalnie barwami Polski to jest kolor biały i czerwony, przy czym ten czerwony to wtedy był karmazyn, to jest taka odmiana czerwieni. Dopiero w 1927 roku ten karmazyn zmieniono na cynober, to jest inna czerwień, nie bardzo taka pogłębiona. To wynikało z tego, że karmazyn było bardzo trudno osiągnąć tą barwę, w związku z tym też to takie względy praktyczne miały duże znaczenie. I właśnie formalnie, w sensie ustawowym, w odrodzonej Polsce w 1919 roku potwierdzono tą decyzję jeszcze z 1792 roku, że barwami Polski jest biały i czerwień i właśnie flaga biało-czerwona. A kto decyduje i kiedy o kształcie flagi tak naprawdę? No to jest kwestia już ustawowa, dlatego że w ogóle barwy biała i czerwona i flaga podlega ochronie prawnej. Trzeba powiedzieć, że w Polskim Kodeksie Karnym jest przepis mówiący o tym, że za znieważenie flagi grozi do roku więzienia, także to nie jest kwestia taka zupełnie dowolna i zupełnie, która nie ma pewnych uregulowań. Także jeśli jest kwestia ustawy, no to taką decyzję ewentualnie o zmianie w takim czy innym stopniu flagi mógłby podjąć Sejm, ale to myślę, że to nam nie grozi, dlatego że barwa i flaga polska ma naprawdę bardzo długą tradycję, to jest tradycja, można powiedzieć, już kilkusetletnia i ja nie wyobrażam sobie, aby można było w taki czy inny sposób te barwy zmienić, czy polska flaga miałaby jakiś zupełnie inny kształt. A jak to jest z dopisywaniem różnych rzeczy, czy dorysowywaniem różnych obrazków do flagi? Na przykład jeżeli ktoś chce nadrukować na fladze, na przykład nazwę swojego miasta, to czy może, czy nie może? Oczywiście może, dlatego że w ogóle barwy narodowe, no przypomnijmy, że w polskiej tradycji też i w walce o niepodległość one odgrywały bardzo ważną, można powiedzieć, fundamentalną rolę. To był symbol i oczywiście do tej barwy biało-czerwonej bardzo często się odnoszono, też oczywiście odnoszono się właśnie przez różne treści dodatkowe. Natomiast oczywiście no to jest kwestia, no jak już mówiłem, no żeby flaga nie stała się jakimś przedmiotem obrażania, prawda? I to jest oczywiście kwestia, nazwijmy to, jak w dyskusji o symbolach, tutaj ta granica jest bardzo taka delikatna i na pewno trzeba mieć to na względzie. Natomiast no, zwróćmy uwagę, symbol taki polskiej walki o niepodległość w latach 80. Solidarność, to jest bardzo ciekawy, prawda? Symbol czerwone litery na białym tle i też jednoznaczne, to jest symbol właśnie biel i czerwień. Także w różnych wymiarach cały czas jest obecna w polskiej historii. Orzeł biały z kolei podobno sięga aż czasów Przemysła II. To on ogłosił pod koniec XIII wieku, że właśnie to będzie herb państwa polskiego. Jak to jest z tym naszym godłem, orłem, jego kształtem, koroną, nie koroną, panie Andrzeju? Tak, no tutaj oczywiście orzeł i w ogóle kształt herbu zmieniał się. Nawet do ostatnich lat, czyli nawet do II Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości, ten orzeł, który był w 1919 roku oficjalnym herbem Polski, on w 1927 roku jakby zmienił się, prawda? Jakby przybrał bardzo zbliżony w tej chwili charakter, który mamy dzisiaj. Tutaj jest bardzo ciekawy też był dyskusja wokół korony. W 1919 roku w tej pierwszej wersji po odzyskaniu niepodległości korona była zamknięta. Natomiast w tej chwili ten orzeł ma koronę, można powiedzieć, otwartą. Także tutaj no, heraldycy, historycy trwały te różne dyskusje na temat kształtu właśnie i orła, i jego korony, i rozpiętości skrzydeł. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że dzisiejszy herb polski, on nawiązuje w dużym stopniu właśnie do tego herbu, który był z 1927 roku, który w II Rzeczpospolitej obowiązywał. A jak to jest właśnie z używaniem tych barw narodowych na sztandarach, proporcjach? Na co możemy sobie pozwolić i jak powinniśmy z tym postępować, żeby to było tak, jak należy? No tutaj są w ogóle w różnych państwach, bardzo różne tradycje, prawda? Ja myślę, że w Polsce w tej chwili my idziemy trochę taką drogą, ja bym to nazwał amerykanizacji. To znaczy Amerykanie bardzo dużo używają flagi w różnych miejscach swojej. Osoby wieszają przed swoimi domami. Te flagi są miejscami na bardzo różnych miejscach pokazywane. Stały się też, można powiedzieć, też elementem szeroko pojętej popkultury. I ja myślę, że też w Europie w dużym stopniu, na przykład flaga brytyjska też można powiedzieć, jest bardzo tak szeroko używana. I ja myślę, że Polska, myśmy poszli jakby w tym kierunku, to znaczy u nas barwy narodowe są bardzo szeroko rozpowszechnione, no już nie mówiąc o tym, że bardzo są popularne, prawda, wśród kibiców, kiedy odbywają się mecze międzypaństwowe, to już te przysłowiowe szaliki, różne gadżety biało-czerwone, one są obecne. Ja myślę, że to bardzo dobrze, dlatego że gdybyśmy tak nie szli w tym kierunku, to groziłoby coś takiego jak takie skostnienie tej tradycji. To znaczy te barwy, ten herb, to byłby taką jakąś rzeczą, nazwijmy to zamkniętą w muzeum niejako. A ja się bardzo cieszę, że te barwy i herby, też i ten orzeł z koroną jest bardzo często właśnie i na koszulkach i to bardzo dobrze. To też ma duże znaczenie dla Polonii, bo też dzisiaj jest święto Polonii i Polaków za granicą. Z pana doświadczenia, jakie aktualnie znaczenie ma ta możliwość i w ogóle to połączenie święta flagi, które mamy z tym świętem Polonii? Tak, no, święto flagi się jakby wpisuje bardzo ciekawie, bo to jest tak, ono jest, prawda, 2 maja i ono jest między 1 maja a 3 maja. 1 maja, no wiadomo, zwłaszcza w okresie, w latach 80. to było święto ludzi pracy, ale to było jakby czas demonstracji przeciwko systemowi komunistycznemu w Polsce. Solidarność organizowała i to na całym świecie też różne były wtedy manifestacje. 3 maja, wiadomo, mamy w tym roku bardzo taką okrągłą rocznicę, prawda, uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku i to jest kwestia bardzo ważna, nasz symbol niepodległości. Ta Konstytucja 3 maja była jedną z pierwszych w nowoczesnym świecie, w Europie, bardzo taka próba przed rozbiorami podjęta przez patriotyczną część społeczeństwa, aby umocnić Polskę, aby Polska obroniła swoją niepodległość. No i w to wszystko wpisuje się 2 maja, święto flagi. Ja myślę, że ono też właśnie nawiązuje do tego ustalenia tych barw narodowych z 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja właśnie ustalono barwy narodowe. Ja się bardzo cieszę, że to święto zostało uchwalone, dlatego że ono na trwałe weszło do polskiego kalendarza i ważne jest, żebyśmy, prawda, to święto, o tym święcie pamiętali i szanowali naszą flagę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Andrzej Janusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wiecie. Dziś w Trójce wszystkie audycje wyjątkowe, a ta specjalna audycja nazywa się #flaga.pl. I jeśli macie Państwo rodzinę, znajomych za granicą i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, historiami, anegdotami na temat obchodzenia Święta Flagi, czy w ogóle świąt narodowych związanych z pochodzeniem polskim, to proszę piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl. Czyli kraj żebraków, twierdząc, że wszystko gra. Z uśmiechem na ekranie szyderców leci show. Lwie paszcze otwierają, pożerać ciągle chcą. Nikt się nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Nikt się nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Mordy swe otoczą, kolejni pchają się. Spory taryje włożą i zaczną doić cię. Lecz karmy wnet zapraknie i w stołki piją kły. A role się odwrócą i kopa dam im. Nikt cię nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Nikt cię nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Nikt cię nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Nikt cię nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. Nikt cię nie broni Polsko, gdy wokół głodne psy. Upokorzony naród, cierpienie nędzą psy. A teraz z Brazylią łączy się Jacek Pietrasik. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pan Raimundo Karwowski, który zamieszkuje na co dzień w Curitibie w Brazylii, a tak naprawdę jest organizatorem życia polonijnego tam na miejscu, społecznikiem, popularyzatorem polskich tradycji i polskiej kultury w Ameryce Południowej. Witam pana serdecznie. Witam bardzo. Panie Raimundo, pierwsze pytanie. Kto jest lepszym piłkarzem? Robert Lewandowski czy Neymar? Na pewno Lewandowski, na pewno. To jest tylko opinia pana, czy to jest opinia Polonii, czy to jest opinia całej Brazylii? No, w tym momencie to jest opinia Brazylii, bo to wyszedł jako najlepszy piłkarz i on ma bardzo piękne historie. No to jest podziwiany tak, no, na całej Brazylii. On jest znany, w tym momencie jest bardzo znany tutaj na całej Brazylii. W jaki sposób Polonia w Curitibie, w Brazylii obchodzi takie święta jak Święto Flagi, jak Święto 3 Maja, 11 listopada? W jaki sposób tam kultywowane są nasze narodowe tradycje? Pierwsze musimy przeznaczyć, że w Brazylii jest około 3 miliony potomków Polaków. I głównie te Polacy, oni żyją na wioskach lub w małych miasteczkach. Miastach i miasteczkach. No to jak oni nie są dołączone do jakiegoś towarzystwa polskiego, kościoła polskiego, jakiegoś Braspolu, co jest taka organizacja kulturalna polsko-brazylijska, do chóru, coś takiego, no to oni nie obchodzą te święta. Ale jak oni są związane, no to wszystkie te związki, każdy ma jakieś obchodzenia. Powiem, że tutaj ja żyję w Curitibie. Curitiba to jest stolica stanu Paraná, to ma około 2 miliony 2,5 miliona mieszkańców. No to jest duże miasto i mamy organizacje, mamy 3 towarzystwa, jest chór, są zespoły folklorystyczne i konsulat też jest w Kurytybie. No to bardzo dużo pomaga. No to co roku mamy wszystkie obchodzenia. Oprócz przeszły rok, co mieliśmy pandemię i w tym roku tak samo nic nie będzie, bo pandemia nie pozwoli, się nie zbieramy, no to tak idzie. Ale co rok mamy spotkania i obchodzenia tych świąt. Kurytyba to po Stanach Zjednoczonych największy ośrodek polonijny chyba na świecie w takim razie. Ja nie wiem, czy na świecie, ale w Ameryce Południowej na pewno. W jaki sposób młodzież, przede wszystkim młodzi ludzie, jaki jest ich stosunek do barw narodowych, do flagi, do obchodzenia tego typu uroczystości? No to młodzieży nie bardzo jak młodzieży, jak na całym świecie. Oni lubią więcej swoje dyskoteki, swoje zabawy i tak patriotycznie nie bardzo tak dochodzą do tego. Ale takie młodzieży, co biorą udział w zespołu folklorystycznym, w chóru, no to na pewno oni są w tym włączone i obchodzą normalnie razem z dorosłymi osobami. A czy u was w Brazylii, w Kurytybie, wzorem Chicago, organizuje się jakieś duże demonstracje, pochody, festyny, pikniki narodowe, czy też nie? Tak, kiedy niekiedy jest zrobione. Jak pamiętam, że było teraz na ostatnie Boże Narodzenie, no to jest takie obchodzenie, cały zespół folklorystyczny, orkiestra razem przez ulicę, jest taki duży, ogromny rynek w Kurytybie i to było tak w niedzielę. I to między tym rynkiem to było taka przestawa była, to fajnie było. Ale generalnie te obchodzenia, jak flagi, jak 3 maja, no to oni są zamknięte, oni nie są dla Brazylijczyków. Nie, że oni nie mogą przyjść, ale to jest normalnie. Lub w klubie, w towarzystwie, w jakichś centrum polonijnym, nie otwarte dla Brazylijczyków, dla drugich. Może w małych miasteczkach, no to coś jest, bo normalnie władza w tych miastach jest włączona w tym. To są takie miasta, co mają bardzo duże pochodzenia polskiego, no to władze też są z pochodzenia polskiego, no to jest otwarte też dla wszystkich, nie? Ale w dużych miastach, no to się nie zdarza tak. A czy w czasie tych obchodów, w zamkniętych pomieszczeniach, w klubach, w świetlicach, w jaki sposób to się tam odbywa? Nie wiem, jecie państwo pierogi, śpiewacie patriotyczne piosenki. Jak kultywujecie tą polską tradycję? No to dobrze, ja powiem, jak to było u nas tutaj się dzieje w Kurytybie. Mamy 3 towarzystwa. Generalnie ja należę do 2. Jeden to jest Maryszał Piłsudski, gdzie jest największy zespół folklorystyczny w Ameryce Południowej, się nazywa Wisła. Już był parę razy w Polsce i w tym towarzystwie jest utrzymane kultury polskie i zespół folklorystyczny i wszystko, co potrzeba. Konsulat razem jest prawie zawsze. Jest drugi duży towarzystwo, co generalnie jest do strony sportowej, no to dla wszystkich jest otwarte. A trzeci to jest Dom Kultury Polsko-Brazylijski i Towarzystwo Tadeusz Kościuszko. W tym, gdzie jest Dom Kultury, to generalnie jest uczony język polski. Są parę profesorków i tam są prawie około 200 uczniów. I jak jest takie uroczystość, jak Dzień Flagi, normalnie jest zaproszone ludzie z pochodzenia polskiego i członki tego towarzystwa, jakaś prezentacja. Normalnie jest po portugalsku, bo po polsku nie wszystkie rozumią. Potem chór zaśpiewa hymn polski, brazylijski. Nieraz jest jakaś prezentacja, ktoś tam naśpiewa, a nieraz folklor zatańczy raz, dwa numerki. I potem jakieś zakąski i jakieś wino, coś do picia, wszyscy porozmawiają, no to tak się podchodzi. Jest pretekst do świętowania. Tak, dokładnie. Panie Rajmundo, chciałem zapytać jeszcze, czy wy, starzy Polonusi, tłumaczycie młodzieży, skąd się wzięły barwy narodowe? Dlaczego ta nasza flaga jest biało-czerwona? Tak. No to tłumaczymy i normalnie młodzieży, co się uczą polskiego, to oni już mają to w lekcji tak samo. Widzę, że moja córka też się uczy i co różona dochodzi do mnie i się pyta, czy ja wiem, czy to, bo ona się uczy to w szkole.